Ja, de stoet is weer een stukje gaan lopen. Ze lopen nu om het gebouw heen, denk ik. Maar omdat wij beschikken over de geweldige uitvinding die genaamd de tweewieler genaamd fiets, zijn we uitstekend mobiel om de boel een beetje in de gaten te houden.